kellő lányokat. Hát már. Mennyi annál jön zacskó? Van is ilyen. Hát itt válogatnám. De nem, három néhány darab. Jó, akkor kérdele az acsó. Ha jól látom. Ötveninári, vagy itt az összes ötveninári? Itt van az összes, igen. Azt a kettőt vigy el ötvendinári. Látom, hogy akkor mit elmentem. Nem tudom, majd. Ja, kettőt vigyek el ötveninári, vagy hogy mondta? Vagy darabját, vagy kettőt ötveni? Kettőt ötveni. Ha, akkor elviszem azt a kettőt. Adjak egy zacskót? Hát, mire adni? Köszönöm, én is nem hisznek. mondták, hogy domzsa, akkor körülött fogám. Thank you. Třeba 4 komáda národná kobasa. Pojádce, ne? To je to. To dá. Na što? 4 komáda. What?